jalam galu po grozde, ka tu ta sada jalam, ka tu ta sada, koji što ti stani jalam, koji što ti stani, pandur na loze jalam, pandur na loze. Mladuju v čarči, žena, mladuju v čarči, aši ti stana, žena, aši ti stana, pandur na loze, žena, pandur na loze. Mada duhožda, žena, mada duhožda, всяка неделя, жена, всяка неделя, все применена, жена, все применена, и на Белена, жена, и на Белена.